राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 24 अक्टूबर 2000 साईं लगभग 4 बजे वृंदावन राम मनुष्य का राग तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश में किसी संप्रदाय का कोई क्यों न हो सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इच्छा चाहिए उसे जोरदार इच्छा हो तो उसे प्राप्ति हो जाती है। तो मनुष्य किसी कैसे ही हो किसी जगह रहने वाला हो किसी देश का हो किसी वेश में हो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। ज्ञापक तो इतनी बात बताई है परंतु देखते हैं मनुष्य में वो तत्परता नहीं है। एक ही विलक्षणता है कृष्णा जी अकेले ही एक ही हुए देव की जी और एक कृपा पात्र उनको उन्होंने कहा भी था कि देव की जरा तुम्हारे गुरु दे हमें क्या चाहिए ये बात भी कही थी बैठनी से संग में। पर मनुष्य में देखता है जो कोई भी दिखता नहीं ऐसा कोई छिपे छिपा है तो पता नहीं भैया हम जानते नहीं पर जानने में कोई आदमी ऐसा देखने में नहीं आता कि उनकी जगह उनकी कमी को पूर्ति कर दे ऐसा कोई देखने में नहीं आता है। है तो कोई करो कृपा दिखाओ हमें हम भी सुने बात अच्छी है कोई देखने में नहीं आता है। वाणी बहुत मार्मिक है परंतु उस कठिन है हर एक आदमी समझ नहीं सकता। बहुत सरलता से बात कही है परंतु कठिन है समझ नहीं कठिन है जल्दी समझता नहीं तो बहुत बन जाते ऐसी बात बताई है। सुगमता से सबको प्राप्ति हो जाए ऐसी बात बताइए सब कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं सब कोई मात्र मनुष्य मनुष्य मात्र उन्हें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यजग कोई एक विचार नहीं गया पैसे मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है मानव जन्म का खास ध्येय यही है उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसी व्यापक बात आ रही ना नहीं गई सबके लिए बताई बात नई पद्धति है नई पद्धति सुम सार ऐसी पद्धति बताई है परंतु मनुष्य समझता नहीं है। ऐसा कोई भी देखने में नहीं आता अभी कोई कृपा करो बताओ हमें अगर कुछ जानते हो तो कृपा कर दो माताओं में बहनों में भाइयों में कोई हो बताओ कोई, मेरे ध्यान आया नहीं है। और बात को ठीक तरह जानने वाला वही हो, ऐसा देखने नहीं आया। सबके लिए कहा है, कोई ज्ञान हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, संदेह नहीं। ऐसी बात बताइए, आप लोग कोई बात पूछो तो बताएं। सब के लिए, कोई भी क्यों ना हो, प्राप्ति हो सकती सबको ही। कई तरह से, कई प्रकार से बहुत से साधक मन और चित्त का भेद जानना चाहते हैं। मन और चित्त में क्या भेद है, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो वो आप कृपा कर फरमावे, मन में और चित्त में क्या भेद है। और दूसरी बात, हृदय का स्थान कहाँ है, हृदय का स्थान कहाँ है शरीर में, ये अंतःकरण है कि मन है, इस पर थोड़ा प्रकाश आ। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार बांधते हैं। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार चार बांधते हैं। आप पूछते हैं मन का चित्त का क्या भेद है, मन का मन किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण एक ही है, उनकी क्रिया भेद से ज्यादा नाम है। चिंतन करने से चिंतन कहलाता है, कोई मन करने से मन कहलाता है, और निश्चय करने से बुद्धि कहलाती है। गीता में तीन भेद बताए हैं और नाम चार आए हैं, मन और चित्त है, नाम है। तो इनके क्रिया भेद से इसका भेद है, क्रिया भेद से। और वो वृत्ति एक ही है, मन रूप होता है तो कभी चित्त रूप होता है, तो आम आम आम आम बैठे बैठे अहंकार है। अहंकार भेद बताए, अहंकार के अभिमान रहित अहंकार हो, मानो अहंकार अभिमान वाला नहीं, बेचारा वाला सामान्य अहंकार सामान्य। और जो अहम वृत्ति है ये अहंकार तो रहता नहीं। उन्होंने ये बताया है, मैं पण जो चीज है ये बिल्कुल झूठी है। मैं पण है नहीं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, इन है, पर मैं पण नहीं है। मैं पण का अभाव है, मैं पण का अभाव होना चाहिए साधक के बीच में, और चित्त और मन भगवान में लगना चाहिए। ऐसी बात बताइए, आप इसमें शंका करो तो कुछ बात कहें, ये तो क्या कहें। हृदय, हृदय कहाँ है, हृदय यहाँ है। तो देखते दशा को लो, नाभीष है दस अंगुल ऊपर, यह हृदय स्थान बताया है, यह हृदय स्थान बताया है शास्त्र में। अहंकार से अलग है, अलग है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, अलग अलग शास्त्र में ऐसा माना है। एक ही अंतःकरण है, वो कार्य करने से अलग अलग वर्ष का नाम होता है। जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है, फिर मनन करता है मन कहलाता है, निश्चय करता है तो बुद्धि कहलाती है। वो एक अंतःकरण के वृत्तियां आधा क्रिया होने से अलग नाम है। अंतःकरण एक ही है, उस अंतःकरण के भेद बताए ये। इसमें आपके पूछने का तात्पर्य क्या है मैं समझा नहीं पूरा। हृदय महाराज जी, अभी आपने निवेदन किया कि हृदय नाभि से इतना ऊपर है। अब आजकल तो बाईपास सर्जरी हो रही है, हृदय को निकाल देते हैं, दूसरा हृदय लगा देते हैं। हाँ, वो हृदय एक पिंड है, उस पिंड के बीच में रहने वाले वृत्ति का नाम है, पिंड का नाम हृदय नहीं है। और वो स्थान तो है यहाँ और कार्य है यहाँ मस्तक, जैसे आदमी रहता है और जगह और कार्य होता है ऑफिस में, ऐसे कार्य करता है यहाँ और वो रहता है हृदय में। यहाँ पर जब नींद खुलती है तो यहाँ से सब जग जाता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभव होता है। और कार्य करने का स्थान ये है मस्तिष्क, मस्तिष्क भेजा कहते हैं मस्तिष्क में। भक्ति के लिए हम कीर्तन भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, जब भी करते हैं कीर्तन के लिए भक्ति, भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति के भगवान की भक्ति के लिए हम कीर्तन भी करते हैं, नाम जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, यात्राएं करते हैं, पर तन का मन का क्षोभ और मन का दुख खत्म नहीं हो रहा हमारा। सब कुछ करते कराते भी जहाँ ऐसा दिखाई देता है कि एकदम प्रेम का वायुमंडल होगा, पर वहाँ क्रिया की प्रधानता नहीं है, क्रिया का मूल्य जाते नहीं है, भाव का मूल्य है जी। क्रिया केवल करने से क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्रिया करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति भाव से उत्कंठा से होती है, भीतर में उत्कंठा हो से तो होती है। क्रिया तो बहुत स्थूल है, क्रिया और भाव है, भाव अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है। क्रिया में सूक्ष्म प्रधानता है, चिंतन में सूक्ष्म प्रधानता है और कारण शरीर में स्थिरता ही प्रधानता है, ऐसे शरीर में अलग प्रधानता है। इन शरण से इनसे अलग होने पर परमात्मा प्राप्ति होती है, इनसे नहीं होती है, वो होती है खुद। आज मैं सुबह बात कही थी, सुबह ये बताया था कि परमात्मा की प्राप्ति स्वयं को होती है, मन बुद्धि आदि को नहीं होती है। कठोपनिषद में मंत्र आता है, उसका तात्पर्य है शरीर है वो रथ है, और जो इसमें खुद है आप जिसको परमात्मा की प्राप्ति होती है वो रथी है, और मन है वो लगाव है, बुद्धि है वो अगारी दर्श है, इंद्रिया है घोड़ा है, इंद्रिया आना हुआ है घोड़ा है। तो ये परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो परमात्मा की तरफ चलते से रथ से दूर बनाता है, मत से लगाम नजीक रहती है, जब से सारथी रहता है, सारथी साथ में जा करके और परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला जो रथी है वो रथ पर रहता है और मन भी रहता है, रथ ही जाकर परमात्मा अंतःकरण में जाता है, अंतःपुर में, तो वहां जाता है वो रथ ही खुद। तो शुद्ध को प्राप्ति होती है, मन बुद्धि आदि को प्राप्ति नहीं होती। मन बुद्धि आदि तो अंतःकरण है, कर्ण साधक तमम कर्णम, जब साधक करने में जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम कर्ण होता है, तो कर्ण ही सोते हैं। कर्ण साफ से कर्ण निपेक्ष, इस विषय में एक पुस्तक लिखी है, तो पुस्तक कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, और कर्ण सापेक्ष होता है वो बुद्धि वो योग भ्रष्ट होता है, और कर्ण निरपेक्ष स्वयं बढ़ता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता है, उसे तत्व की प्राप्ति होती है, योग भ्रष्ट नहीं होता वो। तो कर्ण लेकर के चलते विशेष, तो ध्यान का वर्णन है छठा अध्याय में, उसमें योग भ्रष्ट की बात बताई है। कर्म सापेक्ष योगा चलित मानस, योग से मन चलित हो गया तो योग भ्रष्ट हो जाता है और स्वयं परमात्मा प्राप्त होता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। तो स्वयं ही भगवान में लगना है तो एक भगवान में मन लगाना, ये दो मार्ग है। तो स्वयं लग जाता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता, भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? भक्त है भक्ति, भक्ति का साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है, साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है। कर्म योग में कर्म साधन है, उसमें व्यवहार होता है, और कर्म में योग योग होता है, समत्व योग उचते शब्द का नाम योग है, योग नाम शब्द का है। जब राग देश सर्गो ऐसा साम्य बना है, जिनका साम्य वास्तव मन से हो गया उन पुरुषों ने जीते ही संसार सब को जीत लिया। ये जित सर्गो ऐसा साम्य स्थित मरना, निर्दोष है समम ब्रह्म, निर्दोष और सब परमात्मा है, तस्मात मिलते स्थित वे ब्रह्म में स्थित है। तो वो परमात्मा में स्थित होता है तो स्वयं तो योग है, और अगर क्षमता का नाम योग है और पहले कर्म होते हैं तो कर्म का विभाग दूसरे अध्याय में 31 से 38 तक कर्मों का वर्णन है, उसके बाद में योग का वर्णन है, और योग से सिद्ध योग भ्रष्ट का योग सिद्ध वर्गीय का वर्णन है, सिद्ध वर्गीय उसका साधना भी है साध्य भी है, वर्णन है ऐसा गीता में वर्णन आया। योग माया में भगवान की लीला होती है, योग माया है उसे लीला करते हैं भगवान, तो योग माया का सारा देर करते हैं, और माया वो है जो संसार में फसाने वाली है, जन्म मरण देने वाली है, उस स्थिति का नाम योग माया है, नहीं माया। योग माया भगवान की लीला में सहायक होती है, और माया बंधन में कारण होती है। योग माया माया दो बात है, और परमात्मा के स्वरूप प्रकट होने में दोनों लिखा है, प्रकृति स्वामिशाया संभव में आत्माया। समाधि और तुरीय अवस्था में समाधि और तुरीय अवस्था एक है या अंतर माना जाता है? समाधि और तुरीय अवस्था, समाधि और समाधि अवस्था में देखो शास्त्रों की दृष्टि में समाधि बड़ी अच्छी मानी गई है, पर सन्नारी दृष्टि में जैसे क्रिया है वैसे निष्क्रिय है, ऐसे ही समाधि है। समाधि भी चेतन को नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति में समाधि नहीं रहती, वो सहज अवस्था होती है, उत्तम सहज अवस्था मध्यमा धारण धारणा कनिष्ठा तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो सहज अवस्था स्वाभाविक सहज कर्म कौनते है, सहज कर्म और स्वाभाविक जो अपने कर्म है और सहज कर्म का है, ऐसे सहज अवस्था स्वतः स्वतः में जो स्थिति है वो स्थिति प्राप्त करनी गई है। परमात्मा की प्राप्ति सबको है, केवल ये लगे हुए बाह्य वृत्तियों में है इस वास्ते नहीं है, नहीं तो सबको परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा में स्थिति सबकी स्वतः स्वाभाविक है, अस्वाभाविकता मिटी और प्राप्ति प्राप्ति हुई, तो वो सहज अवस्था मानी है। तुरी अवस्था ये सनातन जी नहीं मानते इसको, कि समाधि अवस्था होती है विद्वान होता है, वो शरीरों की अवस्था है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है वो, और स्वरूप में नहीं है। ये मतभेद बहुत बड़ा बड़ा मतभेद है सनातन जी में और दूसरे शास्त्रों में। शास्त्रों में समाधि मानी है सिद्ध अवस्था में, ये समाधि मानते हैं साधन में, और ये तीनों शरीर है ये संसार का काम करते हैं, तीनों शरीर से अलग है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। सनातन महाराज ने समाधि को आदर नहीं दिया। अनु क्रिया चिंतन स्थिति तीन है, तो क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और समाधि की प्रधानता कारण शरीर में। ये प्रस्थान होता है, साधन होता है, ये साधन है, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। अधूरी अवस्था कह दो उसको, कह दो उसको अगड़ी। खास भेद सनातन महाराज के जो भेद में मेरे ध्यान में ये आया है कि जो समाधि अवस्था है वो कहते हैं संग तो समाधि है, जो सिद्ध अवस्था नहीं होता है। सनातन की दृष्टि में सिद्ध अवस्था में समाधि नहीं होती, स्थिरता भी नहीं होती। पहले इस कार्य है चिंतन सूक्ष्म में है और समाधि कारण शरीर में है, तो कारण शरीर का संबंध होने से विधान और समाधि दो अवस्था होती है। संबंध का विच्छेद में सहज अवस्था है, शास्त्रों में लिखा है, दोनों बताती है और सरण ये नहीं आती है। इसमें आप शंका करो। परम विश्राम, परम विश्राम के बारे में, परम विश्राम किया है, परम विश्राम स्वरूप में, परम विश्राम स्वरूप में। शरणागत जी की खास सार बात क्या है? विश्राम और प्रभु का आश्रय, ये सार बात है। शरणागत जी की दीदी पुस्तक है, मैंने पढ़ा है उसके अनुसार से, सार बात क्या है? प्रभु का आश्रय और विश्राम, क्रिया प्रधान नहीं उसमें, विश्राम प्रधान है। क्रिया की प्रधानता नहीं है, क्रिया की तो 15 आना है, भाव की 3 पैसा है, 1 पैसा है। क्रिया की प्रधानता नहीं है। अब स्थिरता की प्रधानता नहीं बताई है शास्त्रों में, स्थिरता की प्रधानता नहीं है। नहीं उदस्य करते ना अर्थ, नहीं वत्य कृते न अर्थ न अकृते न कर्ण, कर्ण से कोई मतलब नहीं, अकर्ण न कर्ण से मतलब नहीं है, न कष्ट सा पुरुष का आश्रय उससे भी नहीं है। तो करना न करना से अलग क्या है? कोई शंका करे करना और न करना दो हुआ, तीसरी बात क्या है? तीसरा बात है विश्राम, वो न करना विश्राम, वो विश्राम नहीं है, वो दोनों का प्रकाशक मानो क्रिया सहित होना, क्रिया रहित होना, दोनों का प्रकाशक जो चीज तत्व है वो प्रकाशक है, वो है चीज, वो स्वाभाविक प्रकाशक है। संत सदा स्वभाव ये सनातन मानते हैं, उसमें स्थिरता का अर्थ ही है। स्थिरता और संसवता दोनों का प्रकाशक है, वो तीसरी चीज है। वहां विश्राम होता है और प्रभु का आश्रय होता है। विश्राम और आश्रय अंतिम बात यह है, मैंने समझा है। इसमें आप शरणानंद जी महाराज सिद्धांत के अनुसार शंका करो। शरणानंद जी महाराज के सिद्धांत में प्रभु का आश्रय और विश्राम ये बात दो है, इसलिए आप शंका करो। इसमें शरणानंद जी महाराज सिद्धांत है, अंतिम बात यही है। जो अपने ये पुस्तक है उनमें तीसरे भाग में है, तीसरे भाग में हाँ 10 नंबर लेख बताते हैं। 7 भाग है, 7 भाग तीसरे भाग में ये मैं कहता हूँ, ये बात है ले आओ मैं बता दूँ। हरि आश्रय और विश्राम, सबसे बढ़िया कौन साधन है ये बता, साफ नाम निकले तीसरे भाग में और 11वां 10 नंबर की कैसेट, 10 नंबर कैसेट नंबर 10 10 11 में ग्यारह कोई थोड़ा बोल गया तो पता नहीं पुस्तक ले आओ दस तीर्थ भाग का जो विधान है संसार के स्वरूप में प्रकृति का जो स्वरूप है उसमें शास्त्र और शरणानंद जी का क्या कथन है संसार की संरचना में संसार का जो स्वरूप है संसार की जो संरचना है उसमें जो प्रकृति का स्वरूप है इसमें शरणानंद जी महाराज का क्या विचार है शरणानंद जी प्रकृति त्याग है उनका पहले ही त्याग है पहले ही शरीर में आरंभ ध्यान देना शरणानंद जी का बात मैं समझो वो कहता हूँ ठेका नहीं लेता हूँ शरणानंद जी यही है ऐसा नहीं कहता हूँ मैंने समझा वो बात कहता हूँ शरणानंद जी की बातों से मैंने समझा है वो सबसे पहले चेतन और जड़ का वियोग तो जड़ तो चीज मेरे काम की चीज है ही नहीं जड़ बिल्कुल ये जड़ विभाग जो सूर सूक्ष्म और कांति स्वरूप है इनके द्वारा क्रिया में केवल संसार की सेवा के लिए है अपने लिए बिल्कुल नहीं है त्याग है सर्व था तो जड़ था पहले ही समग्र संसार की सेवा के लिए जितना रहता अपने लिए है अपना परमात्मा की प्राप्ति हो तो परमात्मा जो ममयवांश हो है उसमें मेरे बात ये है कि शरणानंद जी बातें भी है और शास्त्र की भी मैंने पढ़ाई की है वो भी साथ में आ जाती है पर शरणानंद जी ये विभाग किया ये विभाग और जगह नहीं है शरणानंद जी का ये उद्बोधन है उद्बोधन में संत उद्बोधन में बता दूं मैं आपको लिखे हुए प्रकृति का जो स्वरूप है वो शास्त्रीय क्या है और शरणानंद जी का क्या है दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रकृति है वो सहायक है शरणानंद दृष्टि में वो बिल्कुल त्याजी है साधन दीदी है बताओ साधन दीदी लियो साधन दीदी पुस्तक आरंभ में लिखा है नहीं भय रहे तो ना प्रकृति का सब त्याग सूर सूक्ष्म कांति तो शरीर का त्याग साधन लिया मुझे बताऊ मैं साफ लिखा हुआ और वो ग्यारहवा वासुदेव सर्वम तो ये जो वसुदेव वासुदेव है और देव की नंदन है ये दोनों एक ही है क्या एक ही है एक ही है निराहारी के तो रस ये विषय निवृत्त हो जाते हैं विषय निवृत्त हो जाते हैं निवृत्त हो जाते हैं पर बुद्धि में रस बुद्धि रहती है बुद्धि में रस रहता है जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो तो वो रस बुद्धि नहीं जाती पर आपने अभी कहा है कि भगवान आपको सभी स्वभाव से प्राप्त है आपका प्रश्न क्या है मेरा है मतलब है कि भगवान को प्राप्त करना पड़ता है या साक्षात करना पड़ता है जैसे आप कहते हैं महापुरुषों ने साक्षात फलाने महापुरुषों ने साक्षात किया फलाने संत ने भगवान का साक्षात किया तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान है परमात्म तत्व का प्राप्ति है ये तो प्राप्त करना पड़ता है या पहले ही प्राप्त है वो तो है नहीं प्राप्त स्वतः सबको प्राप्त है परमात्मा प्राप्त है ही नहीं परमात्मा ऐसी चीज है कि अप्राप्त है ही नहीं केवल ब्रह्म है अप्राप्त नहीं है जो सर्वव्यापक होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया साधन होता ही नहीं सर्व व्यापक जो होता है, सर्व व्यापक वो जहाँ है वहाँ ही है परमात्मा। अगर नहीं है तो सर्व व्यापक कैसे हुआ? सर्व व्यापक परमात्मा तो सब जगह है, उसके लिए क्रिया साधित हो, क्रिया साधित हो, देश भेद हो तो ये देश में तो परमात्मा है, देश में नहीं है तो वहां से क्रिया सिद्ध करेंगे, इस वहां से क्रिया साध नहीं है। फिर ऐसे हम क्यों कहते हैं कि संतों ने साक्षात किया भगवान का, फिर ऐसे हम क्यों कहते हैं? फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि संतों ने साक्षात्कार किया, जब प्राप्त है तो उन्होंने नया काम क्या कर लिया? नया काम कुछ नहीं, अनुभव क्या किया? ब्रह्म मिटा, ब्रह्म मिटा उनका, ब्रह्म मिट गया और वो प्राप्ति है। तो विनोबा जी के गीता प्रवचन में कर्म अकर्म और विकर्म जो गीता में आया है, कर्म अकर्म और विकर्म, तो वो कुछ मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया, तो कृपा करके आप गीता के मर्मज्ञ हैं, वो कुछ स्पष्ट नहीं, कंफ्यूज है गीता प्रवचन में विनोबा जी के, तो कर्म अकर्म और विकर्म में थोड़ा सा आप प्रसाद। विनोबा जी हमारा नहीं मिलता है, विनोबा जी का हमारा मत नहीं मिलता है। महाराज क्या करें, विनोबा जी का हमारा मत नहीं मिलता है, मत नहीं मिलता है। वही कहा तो आप स्पष्ट करें गीता के अनुसार, गीता के मतलब गीता ही मैं आप स्पष्ट करें गीता के आधार, गीता माता है। कर्म अकर्म वो है जो क्रिया का अभाव है, और विकर्म वो है जो विरुद्ध कर्म है, अरे कर्म वो है जो शास्त्रवेद कर्म है, शास्त्रवेद कर्म और उसे विरुद्ध विकर्म और क्रिया का अभाव हो जाए वो अकर्म। हम तो गीता का अनुसार ये है, गीता का अनुसार जब भगवान सबको प्राप्त हैं तो सबकी मुक्ति क्यों नहीं? संत कहते हैं आपकी मुक्ति के लिए, आपके कल्याण के लिए आपका मोक्ष नहीं होता। बात ठीक कहते हैं, संत कहते ठीक कहते हैं और सब व्यापक यही ठीक कहते हैं, दोनों बात ठीक है, दोनों विरोध है ही नहीं। वो व्यापक परमात्मा क्रिया से प्राप्त कैसे होगा आप बताओ? जो सब जगह है उसने क्रिया हो गई, क्रिया तो देश भेद होगा तब हो गया, देश भेद इस देश में है, इस देश में नहीं है तो उस देश में जाना पड़ेगा हमें। जब सब जगह परिपूर्ण है तो उसमें क्रिया कैसे कारण हो गई? उसमें तो भाव है, उसे उत्कंठा होती है, वहीं प्राप्त हो जाएगा जहाँ है वहीं। इसका मतलब सबको साक्षात्कार हुआ है परमात्मा का, सबको सबने परमात्मा प्राप्त कर लिया है? प्राप्त नहीं है, आप माफ करेंगे, शरणानंद जी के सिद्धांत के जानने वाला ठीक और मौका ना पूछ को मिला ही नहीं है। आप मैं तो बताओ किसी बात करें, कोई पुरुष मिला नहीं अभी शरणानंद जी के सिद्धांत ठीक देखा। देव की जी से बात हुई मेरी, मैंने समाधि की बात पूछी तो मैंने जवाब ये दिया कि मैंने इस विषय विचार ये दिया है, बहुत सरल थे देव की, आदरणीय थे, साफ बात करती साफ, मैंने इसे विचार नहीं किया। शरण जी का शीर्ष सिद्धांत को जानने वाला कोई मिल जाए तो मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोई बात बताए, मैं पूछू मैं कोई नहीं दिखता। कहते हैं शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जल पीना कठिन है, भोजन करना कठिन है, पर परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। ठीक बात, सांस लेना भी कठिन है। योग वशिष्ठ में लिखा है फूल के मसलने में देरी लगती है, परमात्मा में देरी नहीं लगती, ये लिखा है योग दर्शन योग वशिष्ठ में, शरणानंद जी लिखा है। जब देश काल का भेद ही नहीं है तो फिर उस प्राप्ति में उद्योग कारण कैसे होगा, क्रिया कारण कैसे हो गई? उसमें तो भ्रम है, भ्रम मिट जाएगा प्राप्ति हो गई, केवल स्वीकृति मात्र हुई बस। हाँ, तो ये नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त दूरी भेद और भिन्नता है, तो फिर ये भास क्यों होता रहता है? ये भास होता है संसार को आदर दिया है, नाशवान वस्तुओं को आदर दिया है, यही भास बाध गए। स्वयं चेतना परमात्मा के अंश हो और नाशवान वस्तु को आदर दिया है, ये आदर ही बाधक है और कोई अतबाधक है ही नहीं। नाशवान वस्तु क्षण मंगूर है, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, क्षण मंगूर साफ क्षण कभी एक क्षण नहीं रहता जी। तो आश्रय लिया है परमात्मा प्राप्त कैसे हो? आपने आश्रय दासवान वस्तुओं का लिया है, यही बात है। इस आश्रय छोड़ दो प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल। जब भगवान की प्राप्ति में महाराज जी क्रिया कोई नहीं है, जब भगवान हमें सबत प्राप्त हैं, तो मैंने अपने रत्नगढ़ से भी प्रार्थना की थी कि कुछ संतों ने अपनी वाणी में अपनी पुस्तकों में लिखा है कि मुझे 17 साल की अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। एक महापुरुष ने लिखा है मुझे 23 साल की अवस्था में साक्षात हुआ है, हमें अनुभव हुआ है कि हमें परमात्मा का प्राप्ति हुई है। हमें क्या वो सही है या नहीं, इसका मतलब वो सही नहीं होगा। तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि हमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, परमात्मा की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही। आप दूसरों को सही क्या करें, दूसरे को तो कितने पानी में बिल्कुल न जावे, ये पर चर्चा और निषेध किया है सदानंद जी ने। ये न करें, आप स्वयं उस अनुभव करें, प्रकृति का त्याग करके स्वयं अनुभव करें। दूसरों ने कुछ ने क्या क्या कहा क्या कहा, उन्हें आप निर्णय नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान की शरणागति और उनका स्मरण करते हैं, शरण हो जाओ सर्वथा सब सब तो बोले, जो जीव के जो 5 क्लेश हैं वो सब मिट जाते हैं। मिट जाते हैं बिल्कुल, मिट जाते हैं। भगवान का शरण हो जाओ सब मिट जाएगा। कहते तुरंत ही मिटते हैं क्या? तुरंत तो विशेष उत्कंठा हो तो तुरंत मिट जाते हैं। जितनी कमी थी कमी नहीं थी देरी लगती है, और कायदा सबके समान एक कायदा नहीं है। जब महाराज जी हमें परमात्मा प्राप्त है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हमें कुछ हाँ देखो, नाशवान वस्तु का आदर दिया है, यही बात है, खास बात है। आप जानते हैं, जानते हुए भी आदर देते हैं नाशवान को, ये आदर है चलते मन प्राप्ति की लगन कैसे बढ़े? संसार की लगन छोड़ने से, संसार की लगन है, संसार की आदर है, इसे छोड़ने से आप साफ हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ता है। शरण जी दोनों बात लिखी है, करने पर ये रहा है करने से होता है, दोनों बात आती है, पर मुख्य बात है कुछ नहीं करना पड़ता है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, जब ये आप सिद्धांत मानते हो तो उसमें कारण क्या पड़ता है कि अदासवान का आदर का निषेध करना, बस उसे स्वतः प्राप्त हो गई, उसके लिए क्रिया करने की नहीं पड़ेगी। सनातन सिद्धांत से गीता के 4th अध्याय में कर्म अकर्म विक्रम वर्णन है, पढ़े होंगे साधक संजीवनी में। चैतन्य चैतन्य और जड़ की ग्रंथि है जीवात्मा, चैतन्य चैतन्य और जड़ की ग्रंथि है जीवात्मा। तो वो कौन सा काल था और किसने पसंद किया जड़ को संबंध जोड़ा? इसमें अनादिका है, शास्त्रों में सब जगह अनादिका है, खास अनादि छी अनादि बताई है, वो अनादि है, वो अमुक दिन से हुआ है नहीं है, आरंभ से ऐसा नहीं है। आप बताओ, आप किसी संत की वाणी से बताओ कि आनंद से आरंभ हुआ है, बताओ, है ही नहीं ऐसा, कहीं भी नहीं शास्त्र में। आप बताओ इतने बैठे हुआ बताओ, मैं कहता हूं मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होगा, प्रश्न होगा, मेरी बात काटो आप, अनादि शब्द ही है वहां, अनादि शब्द के सिवाय कोई समाधान किसी के पास नहीं है। मैंने ठीक देखा है, आप क्या होता आप बताओ, उसमें हम विचार करेंगे। सब संत जितने हुए संत महात्मा अंत में अनादि कह कर ये पिंड छोड़ाते हैं और किसी ने नहीं बताया अनादि है अनादि, ऐसा कर पिंड छोड़ाते हैं, समाधान नहीं करते। परमात्मा की प्राप्ति एक बार होने के बाद फिर गायब हो जाती है या हमेशा के लिए होती है? वो हमेशा के लिए है। अरे बात तो सत्य है, सत्य है, बिटेगी कैसे, कैसी बात करते हो? सबको सत्य प्राप्त है, वो बिटेगा कैसे? या भ्रम बिटा और बिट गया तो बिट गया, भ्रम कोई पीछा होता है? यदि ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं व्यास से पांडव पात्र प्राप्त मोह नहीं होगा, साफ लिखा गीता में। गीता ही मानती नहीं है, सनातन जी भी नहीं मानते, सनातन जी भी नहीं मानते है पीछे ब्रह्म हो जाए पीछा, मानते नहीं, मान रहा बताओ, जैसे पूछ तो बताओ। कि जो प्राप्ति हम अगर उसको भूल न जावे तो सदा रहेगी। देखो भाई मैं बात करता हूँ, मैंने जितना अध्ययन किया है उसके अनुसार ही मैं कहूंगा और नई बात कैसे रहूंगा मैं। इतने आप कृपा करें कि नई बात मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है साथियों की वही बात है, नहीं पास नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में फिर भी कमी रह जाएगी तो प्राप्ति क्या हुई? कभी पीछे विस्मृति हो जाएगी तो क्या हुई? है ही नहीं ऐसा, किसी आचार्य ने लिखा है, मैं तो कहता हूँ। आप बताओ, लाओ पुस्तक, तो जीवन में बड़े ही मूल्यवान तत्व क्या हरि आश्रय विश्वास। अरे ग्यारह बोले, हाँ ग्यारह ए है, ये सबसे सार चीज है जो जीवन में बड़े ही मूल्यवान तत्व क्या है कि हरि आश्रय और विश्राम, ये सार चीज है। ग्यारह बोले है, जीवन में बड़े ही मूल्यवान तत्व खास सार चीज है ये। महाराज जी, मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसमें दो भेद मान्यता है। एक तो हमारे पूर्व जन्मों के योनियों के आधार पे मनुष्य जन्म मिलता है, दूसरा एक ऐसे मानते हैं कि मनुष्य जन्म मनुष्य योनि भगवान की कृपा साध्य है। कृपा साध्य ये मानते हैं सनातन, कृपा साध्य मानते हैं। अच्छा ग्रंथों का क्या मान्यता है, मनुष्य योनि कब मिलेगी? वो भी मिलेगी, क्रम से मिलेगी, परंतु बीच में ही भगवान कृपा करें मनुष्य योनि देते हैं, ये कहना है संतों का। कब कई करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने ही, दो कृपा हुई, ये दो कृपा कर देते हैं, ये बिना हेतु सुने करने वाले कृपालु परमात्मा, कृपालु परमात्मा कृपा करके मनुष्य योनि बीच में भी भगवान देते हैं जीव के उद्धार के लिए, ये है सिद्धांत। और सनातन जी का कहना यही है, और लिखिए सनातन जी महाराज कि मनुष्य जीवन का मिलना जीव के किसी कर्म का फल नहीं है, वह तो प्रभु की अहेतु की कृपा से जीव के कल्याण के लिए ही मिलता है। ये देख लो, बता दिया आपने, बीच में दे दे 57 नंबर, लेख 57 नंबर है, एक व्यक्तिगत समस्या। मन जो है परमात्मा, मन आवरण है परमात्मा का, परमात्मा की ज्योति का मन आवरण है, जब मन चेतन अवस्था में रहता है तो पूर्ण परमात्मा ध्यान देता, परमात्मा की हृदय में दर्शन जो होते हैं आपके भगवान, लेकिन जब मन तुरिया अवस्था में मन की मन ये आवरण है उस ज्योति का। तो जब मन एकाग्र रहता है तब उसका परमात्मा का दर्शन होता है, अनुभव होता है। और लेकिन जो ही मन सुषुप्ति अवस्था में, ये आपकी बात है, ये व्यक्तिगत बोल रहे हैं, मेरे ऐसा अनुभव है। हाँ तो ठीक है, ये भी रिश्ता है। सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाता, निद्रा में जाता है, तो वापस उसका जीव भाव बन जाता है। फिर वापस वो जीव कार्य करता है, फिर वो जीव भाव बन जाता है, वैसे जो जीव करे कार्य करता है। अब उससे आगे कैसे बढ़े, निराकरण कैसे हो जीव भाव से? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ये सार चीज है। गुरु शरणा जी महाराज ने लिखा है कि गुरु शरीर गुरु नहीं होता, गुरु तत्व जो है। तो अरे बात शरणा जी कहते हैं, शरणा जी दो तीन बार लिखा है कि गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, आपत हो जाएगी आपके। गजब हो जाएगा, एक जगह लिखा, एक जगह गजब हो जाएगा, बोले गजब हो जाएगा, ये लिखा है। नहीं तो परमात्मा में चलोगे, गुरु मिल जाए तो गजब हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाओ, दूर रही हो तो गजब हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्त है अमुक व्यक्ति, इसका कैसे पता लगे, जिससे वो उसको ऐसा पता नहीं लगेगा। ये पता लगता है ये साधन संपत्ति है, इतना तो पता लगता है, पर प्राप्त है न प्राप्त है इसका पता नहीं लगता। ऐसा संवेदी स्थिति है पर संवेदी नहीं है, ससंवेदी है, अपने को पता करा और को पता नहीं लगता, कह नहीं सकते। मैंने एक बार बात कह दी थी ऐसे ही, कोई ऐसे संघ महात्मा हो तो बात बताओ कि हमारे गुरु जी ऐसे है, मेरे पिछड़ा बैठता ही नहीं तिल भर भी। कैसे बोले शरणार्थी के समान मैं मानता नहीं हूं किसी को, मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, परंतु शरणार्थी जी बात मार भी रहे थे, बड़ी मार में, परंतु पकड़ते नहीं। बहुत सार बात है, वह साधन दीदी है ना, साधन साधन दीदी। हमारी एक सफलता बता आपको, अर्थात सफलता ही हो रही है, और क्या है सर, हमारे कोई सिद्धांत हो रही है। ये जो लिखा है, जब तक मानव मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य आदि को अपनी मानता है तथा अपने लिए मानता है, तब तक भूल रहित नहीं हो सकता, तब तक भूल रहित हो ही सकता। मैंने सफलता से इतना किया है कि जब तक मानव मिली हुई वस्तु और योग्यता बिछुड़ने वाली, मिली हुई और बिछुड़ने वाली, बिछुड़ने वाली, ये आया नहीं शरण जी के साहित्य में, आया नहीं है शब्द, मैंने लिखा यहाँ कि बिली हुई बिछुड़ने वाली, इनमें काटो बाग मिली हुई बिछुड़ने वाली, वो अपनी होती ही नहीं, चौड़े बात चौड़े भी तो सबके सामने। शरण जी ने लिखा नहीं है, कृष्ण राम जी ने कहा कि शरण जी आया है, भैया मेरे को याद नहीं है तुम बताओ, सब पुस्तकों पढ़ ली, सब पुस्तक नहीं मिला। शरण जी बना जाए साधन दीदी, बहुत बढ़िया पुस्तक है, और लिखे ये तो हमने लिखा है, देखो देखो, मिली हुई तो परमात्मा भी न मिले हुए मिले हुए हैं ये कह सकते हैं, पर मिलने वाली बिछुड़ने वाली ये सब बैठता ही नहीं, कहीं नहीं आया, शरणानंद की पूरी वाणी में नहीं आया है, मेरे देश देख नहीं आया है। आप बता दो तो गाड़ी ऐसा कहेंगे कि हम जगह आता है, हमारा आग्रह नहीं है। पिछुड़ने वाले शब्द कहने से बहुत विशेष होता है। क्या बिछुड़ने वाला ये शब्द कहीं नहीं लिया महाराज जी ने? बोले बिछुड़ने वाली ये शब्द महाराज जी ने साहित्य में नहीं लिया। आप बताओ, आप तो मानव सेवा संघ के हैं, ये बताओ। बोले थोड़ा पेट में मिली हुई और बिछुड़ने वाली नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि जैसे जब तक मानव मिली हुई, तो मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य आदि को अपनी मानता अपने लिए मान, तब तक भूल रही तो नहीं हो सकता। अब बात है ना, तो बिछुड़ने वाली शब्द है वो मिली हुई के अंदर छिपा हुआ है। बोले मिली हुई है तो छिपा हुआ, मैं छिपे हुई बात ही नहीं कहता, बिछुड़ने वाला शब्द है नहीं। क्या नहीं आया? ये तो कह रहे हैं, तो बताओ आप। सुनो सुनो, अगर सुनो सही, आप बता दो तो मैं ऐसा कहने लग जाऊंगा कि बिछुड़ने वाला आई है अमुक जगह। जब तक आप नहीं बताओ तब तक बनूंगा नहीं। बता दोगे तो मैं कहना ऐसा शुरू कर दूंगा कि छिड़ने वाली बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती। बोले नहीं आई, बोले कहीं लिखा नहीं है। बोले आप कह रहे लिखा नहीं, ठीक है, बिछुड़ने वाली बात ठीक है। नहीं महाराज जी, मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य यही शब्द आए हैं और जगह भी, बिछुड़ने वाली शब्द हमको मिला नहीं, साथ साथ लिखा हुआ। क्या मिली हुई वस्तु योग्यता आधा तो आता शब्द बिछुड़ने लिए नहीं है? मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है, ये शब्द हमने पढ़ा है। और मिली हुई और बिछुड़ने वाली शब्द नहीं आया, साथ साथ नहीं देखा हमने। बोले अभी आपने बताया ना, कोई बात बोले हमने नहीं देखा। बोले मैं आप कह दो तो मैं कहने पर छोड़ दूंगा। मैं मेरा आग्रह नहीं, मेरी वाणी पर महाराज जी स्वीकार है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। ठीक है, तो है ही नहीं, लिखा ही नहीं, विवाद का प्रश्न नहीं है। इसमें कहीं नहीं आया, चलिए को कहीं नहीं आया महाराज के साथ जोड़ में है। केशवराम जी ने कहा, केशवराम जी पर अध्ययन करने वाले हैं, गीता की बढ़िया याद है गीता, और इसे मदन करते हैं। उनका आया है, भीड़ देखने में नहीं आया, पढ़ो बताओ आप। सब पूछेंगे पढ़ कर गए, पैसे कर गए, नहीं आया जी। किसने बाद में स्वीकार किया कि आपकी बात सही है? आप ये कहते हैं महाराज की बात तो सही है, यहाँ कहने उसे तेज है, यहाँ का प्रमाण तेज है, सबसे संस्था उनकी, सबका मौनी कर करने वाले। आप भी कह रहे नहीं है तो नहीं है। आप आपके पढ़ी हुई पुस्तक सही है, शब्द दोनों मिलने वाली बिछुड़ने वाली कहते ही बहुत फर्क पड़ता है। मिलने वाली तो हर एक चीज होती है, मिल जाती है पिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, मिल जाती है पिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, साफ कही हुई बात। हमने ये पिछुड़ने वाले के शब्द लगाया साथ में, चलो दोनों साथ होते हैं। ये सब तो थोड़ा सा खुलासा ज्यादा होता है, समझ में ज्यादा थोड़ा प्रकाश होता है। कह रहे मैं तो दिखा रहा हूँ, मैंने पढ़ी पुस्तक। महाराज जी ने तो यही कहा है महाराज जी कि बिछुड़ता वही है जो अभी बिछुड़ा हुआ है, और मिलता वही है जो मिला हुआ है। अब ठीक है, अब सनातन जी के शब्द है ये, सनातन शब्द मैं मानता हूँ। वो ये कहते हैं मिली हुई का अर्थ ये है कि संस्था से मिली हुई, दो कहते हैं कि प्राप्त और मौजूद, प्राप्त और मौजूद तो अभी है, और मिली हुई का वो अर्थ ये लेते हैं कि जो समाज की जाति से मुझे कपड़ा और मिला है, तो जो मिला हुआ है उसका अर्थ ये लेते हैं कि जो बाह्य जाति से मुझे वस्त्र इत्यादि मिला है प्रकृति से होते हैं, वो मिला हुआ वो अर्थ है, मौजूद अर्थ अलग है। मतलब वो मिला हुआ शब्द जो है ना, वो समाज से वस्त्र मिला है, वस्तु मिली है, उस अर्थ में मिले हुए का प्रयोग किया है उन्होंने। मैं क्यों बिछुड़ने वाले लिखते तो बहुत ठीक है। हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, छिपा हुआ अर्थ सब मान ले, क्यों मेहनत करते हो मैं मानता हूँ, विशुद्ध रंग शुद्ध नहीं है ऐसा। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि सनातन जी की भूल है, ये मानता ही नहीं कभी स्वप्न में भी। दोनों का एक ही अभिप्राय है, दोनों का अभिप्राय। मैं सनातन जी की बात में भूल नहीं मानता, मैं तो कहा है समझने के लिए मिली हुई बिछड़ने वाली दो शब्द कहने से जो असर पड़ता है वो बिछड़ने वाली न कहने से वो असर नहीं पड़ता चलती। इस वास्ते मैंने एक लिखा बिछड़ने वाली। सन्ना जी के भूल नहीं मानता हूँ। आप ये समझोगे कि सन्ना जी की भूल है, बिल्कुल नहीं भूल, बिल्कुल नहीं है, पर बिछड़ने वाले कह दो तो बहुत फायदा ज्यादा है। अब इसमें वो बात हो गई पूरी। अब दूसरी बात एक जिज्ञासा है कि भाई जैसे शरणानंद महाराज कहते हैं भाई तीनों शरीरों के कार्य है, जैसे भाई कर्म है, चिंतन है, स्थिरता है, इन तीनों से असंग होने पर ही स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की तरफ ख्याल जाता है, स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो अब क्या है कि ज्यादातर सब लोगों की दशा हम लोगों की है भाई कर्म में अटके हुए हैं या चिंतन में अटक जाते हैं या स्थिरता में तो जा ही नहीं पाते हैं, कारण से तक स्थिति नहीं पहुंचती। स्थिरता से अलग हो तब होगा, यही कह रहा हूँ। अब तीनों से स्थिरता से भी असंग होगा, असंग तब अनुभव होगा। वो महाराज समझ गए तीनों से असंग होने पर होता है प्रभाव। तीनों से असंग कैसे हो आदमी, स्थिरता उसको मिली नहीं उससे पहले, स्थिरता से असंग कैसे हो जाएगा कर्म करते हुए। बात इतनी है कि आप घबरा जाओ, संतोष मत करो, हो जाएगा। संतोष मत करो किसी अवस्था में, ना क्रिया में, ना चिंतन में, ना स्थिरता में, इसमें संतोष मत करो, तो लग जाओ, हो जाएगा, अब ही हो जाएगा। को महाराज ने मांग और वेदना का शरणान जी के समान मैं मानता नहीं हूँ किसी संत को, मेरे हृदय में बात है ये। आपको राजी करना है नहीं, क्योंकि आपने आपने कोई लेना मेरे को है नहीं। आप राजी हो जाओ दे दोगे, मेरे लेना कुर्सी गोटी ही गोटी। मन की बात मैंने पूछा है तो शरणान जी बहुत अच्छे थे, मामूली खुश महाराज जी, ऐसी कृपा कल भी हो जाए कि आप कह रहे हैं ऐसी कृपा कल और भी हो जाए हमारे यहाँ सत्संग। अभी अभी आप लोग समझो, समझो कार्यक्रम रहा क्या करे है हमारे दिना में सत्संग को कार्यक्रम दीपावली के उपलक्ष्य में, तो कल को वास्ते भी कहे कल। तो देखो मेरे को तो भाई ठीक जान लगा दो लग जाऊंगा, मेरे कोई आग्रह नहीं है, आऊंगा ये भी आग्रह नहीं है, नहीं आऊंगा ये भी आग्रह। आप लोगों समझ लीजिए अपने करना क्या है बताओ, मेरे को क्या करना है, मेरे को रुपया कमाना नहीं है, मेरे को काम करना नहीं है, हम कुछ जाना है, छोरा छोरी वहाँ रोते हैं गाते हैं, मेरे को नहीं। आप लोगों की तत्परता नहीं है, तत्परता नहीं है, आप कृपा करना, बुरा मत मानना, तत्परता तो बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। तत्परता बेपरवाह है, बेपरवाह है आप लोगों में, गलती है। आप नाराज नहीं होते, ये कृपा है आपकी। आप बेपरवाह हो जाओ तो हो जाए, बेपरवाह तो बहुत सरलता से बोला है शरणान जी महाराज, बहुत सरलता है, मानो लोग समझते नहीं ऐसी बात है। और प्रबोधनी में लिखा है एक क्या देखा है, किसने, देवकी जी ने, प्रबोधनी में देवकी जी ने लिखा है क्या? हाँ क्या, मैं क्या हूँ, क्रांतिकारी सन्यासी हूँ, शास्त्रों में हलचल मच जाए सर ऐसी है, क्रांतिकारी सन्यासी हूँ। अब प्रबोधनी में लिखा है मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ, यदि बात ठीक समझे तो हलचल मच जाएगी सब दर्शनों में, ऐसी बात है। प्रबोधनी प्रबोधनी छोटी सी दीदी ने एक तो दो भी प्रयोग किया, क्रांतिकारी क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी क्रांतकारी, क्रांतदर्शी तो स्पष्ट कीजिए, मैं भी नहीं जानता क्रांतदर्शी का क्रांत दृष्टि का अर्थ क्या है, बोल क्रांतिकारी का क्रांत जानता जानने वाला, क्रांति को जानने वाला, क्रांति को जानने वाला अनुभवी, मेरी पुस्तक बचे तो हलचल मच जाएगी, क्रांति को करने वाला, बड़े बड़े दर्शन राष्ट्रीय पंडितों में भी हलचल मच जाएगी। मैं क्रांति का जन्म जी।